щоб зробити крок, немає сил. Куди звернусь і хто проявить милість? До тебе, Боже, біль спішу нести. Я знаю, в тебе час є і терпіння, щоб зрозуміти всю печаль душі. О Боже, вічний я твоє творіння, лиш крок ступлю, назустріч ти спіши. Тебе хоч хода не сміла, та знаю, не відкинеш, приймеш ти, і ні на мить не згасне в серці віра, що жде мене блажений край святий. Я знаю, в тебе час є і терпіння, зрозуміти всю печаль душі. О Боже, вічний я твоє творіння, лиш крок ступлю, і назустріч ти спішиш. Спішиш назустріч, руки простягаєш, серце в грудях радосту котить. Щасливий я, в тобі притулок маю, і до тебе можу повсякчас прийти. Я знаю, в тебе час є і терпіння, щоб зрозуміти всю печаль душі. О Боже, вічний я твоє творіння, лиш крок ступлю, назустріч ти спішиш.